Εμείς οι τρεις μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Εμείς οι τρεις μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Να συμβεί και κάτι επιτέλους αισιόδοξο. Να ολοκληρωθεί το ατύχημα. Είναι ικανοί όντως να ολοκληρώσουν το ατύχημα. Οι τρεις μεγάλοι, όχι σαν την Πελοπόννησο, με ήττα ήταν από την ταινία. Με ομικρόν γιώτα το κάναμε εμείς με το Σαμαρά. Δεν έχει καμία σημασία. Ραδιόφωνο είμαστε. Οπότε ακούγονται όλα ίδια. Γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στην Ελληνοφρένεια. Άλλη μια κρίσιμη μέρα έχει ξημερώσει. Πάνω που τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά, πάλι τα σενάρια για τη δραχμή, πάλι τα σενάρια της καταστροφής. Ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούν οι οίκοι. Ενώ πριν 10 μέρες πήγαιναν όλα τόσο καλά, μα τόσο καλά, ξαφνικά κάτι στράβωσε. Ο Σαμαράς φταίει, γιατί αυτός τα ξεκίνησε όλα με την ΕΡΤ. Διότι κατά βάθος ο Σαμαράς δεν θέλει την προκοπή του τόπου με αυτόν τον τρόπο. Θέλει την προκοπή του τόπου με άλλο τρόπο. Και πρώτος εγώ δείχνω έμπρακτα ότι μπροστά στο καλό του τόπου βάζω την αναρχία πάνω απ' όλα. Βάζω την εκρανάσταση του σφυροδρέπανου πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη σκέψη μου. Τι νομίζετε ότι λέμε οι τρεις αρχηγοί? Μιλάμε για τα σκατά. Είναι δυνατόν να συζητάμε για τα σκατά? Άρα ήρθα για να μείνω. Να φοβούνται κάποιοι. Ήρθα για να μείνω. Και η Γιάννα στο παιχνίδι από χτες με μια συνέντευξη που έπρεπε να είχε μεταδοθεί την προηγούμενη Τρίτη, αλλά μεταδόθηκε χτες λόγω της απεργίας που είχαν οι δημοσιογράφοι την προηγούμενη Τρίτη. Ακούσαμε τον Σαμαρά λοιπόν, παλεύει για αναρχία. Η Γιάννα είναι εδώ, δήλωσε την παρουσία της σε μια συνέντευξη προέκταση του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί. Αν δεν το έχετε πάρει και θέλετε να περάσετε ευχάριστα και με πολύ ενδιαφέροντα έτσι τρόπο κάποιες ώρες, διαβάστε το, έχει μια αξία από πολλές πλευρές. Πολλοί μπορούν να βρουν πολλά για να ακουμπήσουν και να σταθούν σε αυτό το βιβλίο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γράφει μέσα. Αν έχουμε χρόνο μετά, το έχουμε διαβάσει εμείς εδώ. Αν έχουμε χρόνο, θα κάνουμε μια αναφορά σε κάποιες πολύ ωραίες έτσι γαργαλιστικές ιστορίες. Όχι αυτές που έχουν προβληθεί με τα βρυσίδια και τα μπινελίκια στους πολιτικούς. Ερχόμαστε στα τη σημερινή ημέρα. Αφήνουμε τη Γιάννα, που είναι έτσι κι αλλιώς παντοτινή. Ο Βενιζέλος. Ακούσαμε τον Σαμαρά να λέει γιατί παλεύει. Θα ακούσουμε τώρα ο Βενιζέλος και τον Βενιζέλο πώς ακριβώς προσδιορίζει ή πώς ακριβώς αυτοπροσδιορίζεται. Εμείς λοιπόν είμαστε οι τρεις συνιστώσες της συνισταμένης της πολιτικής και εθνικής ευθύνης. Εν ονόματι του ελληνικού λαού που μου έχεις δώσει την εντολή, ελληνική λαέ, θα το κλείσω. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση. Μπράβο! Έχει εμπεδωθεί η εσφαλμένη και επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη ότι βρέξει χιονίσει το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Υπάρχει δεδομένη κυβέρνηση με τη συμμετοχή του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο! Απαντώ για πολλωστή φορά. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό, αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας δεν θα δώσει. Μπράβο! Ήταν οι τρεις συνιστώσες της συνισταμένης της πολιτικής ευθύνης, όπως τους προσδιορίσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος νωρίτερα, και ακούσαμε ένα παράδειγμα πολιτικής ευθύνης, ένα από τον καθένα, τι έλεγε ο Σαμαράς, τι έλεγε ο Βενιζέλος και κυρίως, αυτό και αν είναι ευθύνη, τι έλεγε ο Κουβέλης. Απαντώ για πολλωστή φορά. Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντες του μνημονίου για να καταλάβουμε υπουργικές καρέκλες. την παρκμήνη, την παρκμήνη, σαν κοιτώ του πυρ ανανταν. Να φοβούνται κάποιοι. Ήρθα για να μείνω. Τόσους έχουμε, έλα και εσύ. Όλοι εδώ είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Τρεις συνισταμένες, βρείτε τη μακρύτερη. Δικό σας θέμα είναι, επειδή ρωτάει και ένας ακροατής εδώ. Η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα, εκτός από τη Γιάννα Αγγελοπούλου, που λέει ένα όνομα του ελληνικού λαού θα το κλείσουν, η Σοφία Βούλτευση, αναφέρεται στο μαύρο τίσερ, το οποίο έχει απαιτήσει από προχθές ο Κουβέλης να μην είναι μαύρο. Το κάνανε άλλο χρώμα, αλλά δεν έχει ανοίξει τηλεόραση και θα πάει σήμερα στη σύσκεψη. Προφανώς ικανοποιημένος που τον έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Ο Σαμαράς και η γνωστή παρέα που κυβερνάει, που έχει κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τους λες και Νέα Δημοκρατία. Η Σοφία Βούλτευση λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία έχει προβλήματα, έχει βάσανα. Πολύ την αποσχολεί το μαύρο τη ΕΡΤ. Μάλιστα, όπως η ίδια μας μυστηρεύτηκε, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Έχει δικαίωμα το κράτος ως εντολοδόχος του ελληνικού λαού να κλείσει μια επιχείρησή του και να απολύσει το σύνολο ή μέρος των εργαζομένων αυτής της επιχείρησης και να κάνει τι θέλει. Δεν έχει όμως δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος, να ρίξει μαύρο, με το οποίο όλοι διαφωνήσαμε. Εγώ από την πρώτη μέρα είπα ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Ναι, έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται. Για βάλε κοντά το ακουστικό. Εγώ από την πρώτη μέρα είπα ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Κοιμήσου, αγγελούδι μου, κοιμήσου εσύ, μωρό μου. Εγώ από την πρώτη μέρα είπα ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Το μωρό να κάνει. Ο Σάκης, ο Ρουβάς, διέκοψε την πρόβα εκεί στο στούντιο για να κοιμήσει λίγο τη Σοφία Βούλτευση, η οποία βγαίνει παρόλα αυτά στα παράθυρα, ξαγρυπνισμένη και ξενυχτισμένη, γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί από την ώρα που βλέπει το μαύρο. Σκιάζεται προφανώς, το είχε μέσα στο δωμάτιο έτσι να φεγκοβολάει τηλεόραση, τώρα με το μαύρο. Δεν είναι και εύκολες εποχές, δύσκολες. Τόσο δύσκολες που δεν ξέρουν τι λένε οι βουλευτές, βγαίνει ο ένας, βρίζει τον άλλον, τρομάζει, ταράζεται. Συνταράζεται μάλλον η ενότητα της συγκυβερνήσεως, της τρικομματικής. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Άδωνη πώς αποκαλεί τους αξιοσέβαστους Βενιζέλο και Κουβέλη. Άρα λοιπόν είναι απατεώνες και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης. Να το καταλάβετε, είναι απατεώνες πολιτική. Εν ονόματι του ελληνικού λαού που μου έχεις δώσει την εντολή, ελληνικέ λαέ, θα το κλείσω. Άρα λοιπόν είναι απατεώνες και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο βουλευτής, ο οποίος βγαίνει κάθε μέρα, έχει τρελαθεί λίγο με αυτά που συμβαίνουν, μάλλον έχει τρελαθεί λίγο, τελεία. Οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Η χώρα κατά τα άλλα πάει κατά διαόλου κανονικά, όπως προεβλέπεται από την αρχή, πέρυσι τέτοιες μέρες που είχαμε και χαρά ότι είχαμε και κυβέρνηση, κάπου εδώ τη φτιάχνανε. Πάλι με συσκέψεις απανωτές, το Μαξίμου, οι τρεις και έβγαιναν και ήταν πολύ αισιόδοξοι. Ένας χρόνος πέρασε. Τι ένας χρόνος, ένας μήνας είχε περάσει, αλλά τώρα με το χρόνο και με την αφορμή της ΕΡΤ καταλάβανε πια και οι πιο δύσπιστοι τι ακριβώς συμβαίνει, ακόμη και οι ίδιοι. Βενιζέλος, Κουβέλης, Σαμαράς. Η δυστυχία του τόπου είναι ότι φεύγουν οι καλύτεροι νέοι στο εξωτερικό ή δεν βρίσκουν δουλειά. Οι νέοι μας που είναι και σπουδαγμένοι, που είναι και έμπειροι, έχουν υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις. Μια κοπέλα θα ακούσουμε τώρα, η οποία δεν έχει τι να κάνει. Γιατί εξαφανιστήκατε μετά τους αγώνες? Γιατί αισθάνθηκα ότι δεν μου δίνει η χώρα από τη δυνατότητα να κάνω κάτι. Κάτι που να είναι χρήσιμο τουλάχιστον. Αλλά πήγα έξω, επανασυνδέθηκα με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, δούλευσα με τον Κλίντον και δουλεύουμε σε αυτό. Γιατί δεν σα έδωσε η χώρα σα, αφού είχατε προσφέρει επιτυχημένους αγώνες, γιατί δεν σα έδωσε η χώρα σα? Τι να κάνω, να βγω στο Σύνταγμα και να πω, προσλάβετε εδώ μια καλή πρόεδρος οργανωτικής. Βαγγέλη. Γιάννα. Βαγγέλη. Γιάννα. Κούλα. Χαράλαμπε. Βαγγέλη. Κούλα. Χαράλαμπε. Γιάννα. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Βαγγέλη, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Προσλάβετε εδώ μια καλή πρόεδρος οργανωτικής. Η Γιάννα βεβαίως Αγγελοπούλου, η οποία όπως ακούσαμε δεν θέλει να πάει στο Σύνταγμα με ένα ταμπλό, με ένα πανό εκεί να λέει προσλάβετε, μπορεί να φτιάξει κανένα αντίσκηνο, χρυσό εννοείται, και να διεκδικεί κάποιο ρόλο και αυτή στα όσα συμβαίνουν. Ένα μικρό θα σας πω από το βιβλίο που μου άρεσε πάρα πολύ, διότι ξαναλέω έχει πολλές, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να διαβάσει αυτό το βιβλίο όπου και αν ανήκει. Ο καθένας θα βρει τα δικά του. Περιγράφει πως κάποια στιγμή είχαν φύγει από την Αθήνα όταν είχε παντρευτεί το Θόδωρο Αγγελόπουλο, είχαν κάνει και παιδιά, και από την Ελβετία που έμεναν αποφάσισαν να μείνουν στο Λονδίνο. Πήγανε να βρουν σπίτι, δεν μπορούσε ο Θόδωρος, πήγε μόνο τη Γιάννα με κάτι μεσίτες, είδε ένα σπίτι, αυτό τελικά το οποίο και το πήρανε. Ήταν το αμέσως επόμενο μετά τον Buckingham σε έκταση. Αν είχατε δει φωτογραφίες, ένα τεράστιο πράγμα, λογικό είναι, που θα μένανε άλλωστε. Μόλις το είδε, της άρεσε πάρα πολύ, παίρνει τηλέφωνο του Θόδωρο και του το λέει, και λέει ο Θόδωρος, ο Αγγελόπουλος τώρα έτσι, και η Γιάννα Αγγελοπούλα, 2.800 τετραγωνικά. Ξέχασα να σας πω τα τετραγωνικά του σπιτιού. Λέει ο Αγγελόπουλος, θα δούμε αν βγαίνουν τα οικονομικά μας, θα το πάρουμε. Αυτό ήταν μια καλή ατάκα. Το πήρανε το σπίτι, κάποια στιγμή περιγράφει αμέσως μετά, μείνανε εκεί στα 2.800. Με τις ανακαινήσεις και όλα τα υπόλοιπα, και περιγράφει κάποια στιγμή πως ήρθε η πυροσβεστική, γιατί ανίχνευσε φωτιά, ανίχνευσε καπνό, όχι φωτιά, και τι είχε γίνει. Είχε πάει η μητέρα της κυρίας Αγγελοπούλου, όπως όλες οι Ελληνίδες μάνες, μόλις η κόρη, ο γιος, οποιοδήποτε πάρει σπίτι, δεν πάνε και κάνουν έναν αγιασμό, ανάβουν εκεί το λιβανιστήρι και κάνουν όλα αυτά που ξέρουμε ότι κάνουν οι μανάδες. Έτσι ακριβώς λοιπόν, στα 2.800 τετραγωνικά πήγε η μάνα, άναψε το λιβανιστήρι, ανίχνευσε από πάνω. Ο πυρανιχνευτής, ήρθαν οι πυροσβεστικές να σβήσουν εκεί αυτό που είχε γίνει. Είναι πολύ ωραία εικόνα, διότι ξέρουμε εδώ στα τριάρια, στα 80-90 τετραγωνικά, στα 100-120, πηγαίνει η πεθερά η μάνα και κάνει τον αγιασμό σε αυτά τα τετραγωνικά. Διαρκεί πόσο, 5 λεπτά να το γυρίσεις. Τα 2.800, πόσες ώρες θα έπρεπε να ήταν εκεί αυτή η έρμη μάνα να γυρίζει, να αγιάζει τους τοίχους, τους ιστορικούς τοίχους στο Τσέλσι του Λονδίνου. Έχει πολύ ωραία μέσα το βιβλίο, μπορείτε να τα διαβάσετε. Το συγκεκριμένο μπορεί ο καθένας να το δει από όποια οπτική θέλει, και από αυτή που το είδαμε εμείς, και από την άλλη, την γοητευτική και του πλούτου που μπορεί να θέλει κάποιος άλλος από τις εκδόσεις Λιβάνι είναι. 2.11.200.8.200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr, και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό. Το μήνυμά του αποστολή στο 54100. Μάριος Καγής στον ήχο και Αντώνης Σαμαράς στην Ελπίδα. Ελπίδα είναι να αυξάνεις τους φόρους, να διώχνεις τις επενδύσεις. Μπράβο! Δεν είναι ελπίδα να δημιουργείς καινούργιες θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του τόπου. Μπράβο! Ελπίδα είναι να οδηγείς την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τους Έλληνες στην απομόνωση. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Άρα ήρθα για να μείνω. Να φοβούνται κάποιοι. Ήρθα για να μείνω. Εμείς λοιπόν είμαστε οι τρεις συνιστώσες της συνισταμένης της πολιτικής και εθνικής ευθύνης. Μπράβο! Αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε ρε! Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας λέω εγώ! Κοπουλί! Κοπουλί! Αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε ρε! Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας λέω εγώ! Κοπουλί! Να και το πουλί. Είναι από τη Λούφα και Παραλλαγή. Την πρώτη, δίνουμε ιδέες για το νέο κανάλι, την Ερήτη, όπως αλλιώς θα λέγεται. Μπας και διευκολύνουμε και τελειώσει νωρίτερα σήμερα η σύσκεψη των αρχηγών. Φαντάζομαι θα βγάλουν και πρόγραμμα, θα αποφασίσουν και τι θα πέφτει στο τέλος. Ο Βασιλιάς ή το πουλί. Το πουλί νομίζω είναι πιο διαχρονικό. Ταιριάζει και περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν θα έχει αντίρρηση ούτε ο Βενιζέλος, σοσιαλδημοκράτης, ούτε ο Κουβέλης, αριστερός. Χθες με αφορμή την συζήτηση στη Βουλή της Τροπολογίας του ΚΚΕ, Ποια συζήτηση, δεν έγινε καμία συζήτηση. Την αρνήθηκε όπως αναμενόταν βεβαίως η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Λικουρέτζου, του Υπουργού Υγείας. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν, έθεσαν θέμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικό, έτσι πρέπει να γίνεται. Το ίδιο το ΚΚΕ βέβαια που την είχε καταθέσει. Η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ, όσο τους ακούσατε εσείς, τόσο τους άκουσαν και οι τείχοι του κτηρίου, κάτι κακαρίσματα ακουγόντουσαν από εδώ και από εκεί, επειδή βγαίνουν από το πρωί στα παράθυρα και λένε ότι και χτες και προχθές ότι δεν θα δεχτούν με τίποτα, τι είναι αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Εξαφανισμένοι, είχαν εξαφανιστεί όλοι, όπως ακριβώς αναμενόταν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι σε αυτά τα δύο κόμματα και σε αυτή την υπέροχη χημεία που έχουμε μεταξύ των τριών κομμάτων, η οποία υπάρχει και μεγαλουργεί με ευρωπαϊκές και πανευρωπαϊκές έτσι διαστάσεις. Για το ρεζιλίκι μιλάμε, όλο αυτό που έγινε στην ΕΡΤ, που δεν φτάνει μόνο να το καταγγέλεις, πρέπει και με πράξεις να κρατήσεις αποστάσεις αν θες να διατηρήσεις το ελάχιστο ίχνος αξιοπρέπειας που μάλλον δεν σου έχει απομείνει. Έλα βρε σκατόπεδο. Έλα. Με το ξεκίνημα χτες. Ναι. Θες άσχημα για τους μικροτσούτσουλους. Α, το άκουσες, ε. Αμέσως μετά. Για να πιάσω εσάς τους μικροτσούτσουλους, γι' αυτό το είπα. Πρέπει σε λίγο σκουλί. Ήθελα να πιάσω όλο το κοινό που είναι και μεγαλύτερο. Ναι. Μετά ένα ειρωνικό σχόλιο για τους φυσιολάτρες. Δεν πας καλά. Είπα για τους φυσιολάτρες. Κάτι σχετικό, έτσι, με τη φύση και κάτι. Δεν σε θυμάμαι τώρα. Αν τα γράφετε κάπου, θα το θες. Άκουσε το να δεις. Αρχίζεις να βιολισθαίνεις προς την δεξιά. Κακό είναι αυτό, αφού είναι της μόδας. Ναι. Μάλλον της μόδας είναι η άκρο δεξιά. Το ξεκινάω από κάπου. Τώρα με την ΕΡΤ που λες και θα υπάρχει και διαφάνεια, θέλω να καταλάβεις το εξής. Να καταλάβουν οι Έλληνες τον καναπέ και τα μάτια σας, έτσι. Εννοείται τον καναπέ. Επιστροφή όλη τώρα. Τον καναπέ και τα μάτια τους πέστε. Άσε που τόσες μέρες κάθε μέρα στην ΕΡΤ κόντεψε να ξαναβεί το σχήμα του, το κανονικό καναπέ. Και δεν σκέφτονται ότι. Επιστροφή στους καναπέδες, μη χάνουν το σχήμα τους. Ναι, να σας ρωτήσω, γιατί έχετε τόσο μεγάλη στεναχώρια που έκλεισε η ΝΕΤ. Μπορεί το κράτος να πληρώνει 5.000 υπαλλήλους με μεγαλόμισθους και δεν σκεφτόσαστε την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν κόψει τις συντάξεις και παίρνουν οι άνθρωποι τόσο χαμηλές συντάξεις. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς που λέτε ότι είναι 5.000 υπάλληλοι υψηλόμισθοι, που το έχετε μάθει? Από αυτά που κυκλοφορούν. Από πού ενημερώνεστε? Από πού ενημερώνομαι? Ναι. Από το κοινό. Ε? Τον κόσμο. Από τον κόσμο. Α, έγκυρες πληροφορίες. Μάλιστα. Γιατί εγώ είχα μια αντίθετη πληροφόρηση. Πόσοι είναι, για πες μου, πόσοι είναι. Δηλαδή, αυτοί οι 5.000, πόσο λέτε ότι παίρνει ο χαμηλότερος? Ο χαμηλότερος, εγώ σου λέω 1.200. Α, το 1.200 είναι υψηλόμισθος. Α, άρα μάνι, 5.000 δεν είναι 5.000. Λοιπόν, μιλάμε, μου είπες για τους χαμηλόμισθους. Της ΕΡΤ. Και σου απάντησα. Επειδή είπατε ότι υπάρχουν 5.000 υψηλόμισθοι, αλλά τελικά προκύπτει ότι δεν είναι 5.000 υψηλόμισθοι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν 1.200. Γιατί τώρα εμένα με ρώτησες πόσο παίρνουν οι χαμηλόμισθοι. Ωραία. Αλλά μου είπατε στην αρχή, βεβαίως. Μου είπατε όμως στην αρχή ότι η ΕΡΤ αποτελείται από 5.000 υψηλόμισθους. Γιατί όλοι είναι υψηλόμισθοι. Α, άρα ο 1.200 είναι υψηλόμισθος. 1.200 είναι. Εγώ εμένα ταξίδευα άντρες μου 30 χρόνια και παίρνω 1.500. Έπαιρνα 2.500 με 5 με. Καλά, εσύ θα πρέπει να δίνετε να παίρνετε. Τέλος πάντων. Άκουσα να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό να κλείσει ΝΕΤ. Μ' αρέσει όμως να δουλεύουν όλοι όπως δουλεύει όλοι οι άνθρωποι που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Εκβιαζόμενοι και με το φόβο της απόλυσης. Ναι, έτσι δουλεύουν και αυτοί τώρα, μην ανησυχείτε. Μόνο που σε αυτούς τους ήρθε η απόλυση, δεν έχουν το φόβο μόνο. Να σου πω. Τους υψηλόμισθους εννοώ, τους 5.000 τώρα από τα τσιράκια που μπήκαν μέσα εβολεμένοι. Άκουσες τι σου είπα, γιατί νομίζω ότι υποτιμάτε την νοημοσύνη αυτού του λαού. Α, υπάρχει. Α, έχει και νοημοσύνη αυτός ο λαός. Να μην έχει. Και εσείς είστε από το λαό που έχει νοημοσύνη, μάλιστα. Κατάλαβα, να είστε καλά. Δεν έχει νοημοσύνη. Καλέ, πώς δεν έχει, εννοείται. Επειδή έχει νοημοσύνη γίνονται όλα αυτά. Καλά, τώρα το αν δεν είχε νοημοσύνη θα τον είχαν πατήσει κάτω. Θα πεινούσε ο λαός. Καλά, τώρα θα τον εκμεταλλευόντουσαν, θα τον κλέβανε, θα τον κοροϊδεύανε. Τέτοια προπαγάνδα που υπάρχει σε αυτό το λαό και πόσο υποτιμάται την νοημοσύνη αυτή. Α, η προπαγάνδα έφυγε. Γιατί μία μερίδα. Άλλη κάτι άλλο το έφυγε του λαού. Τέλος πάντων, χάρηκα που τα είπαμε. Χάρηκα, όχι χάρηκα. Τέλος πάντων, άντε για τώρα, τέλειωσε. Αποστολή. Έλα. Μια ερώτηση, ρε. Επειδή δεν είχα διαβάσει το θέμα του Θέμου. Ο Κυριτζής με τον εικονό μου, πόσα περνάνε, ρε, το χρόνο. Το διάβασες? Δεν ξέρω. Δεν διάβασες? Να σου πω την αλήθεια, δεν τα είδα. Αλλά αυτοί που δημοσίευσαν τις λίστες. Ναι. των μισθών των δημοσιογράφων, ναι, της ΕΡΤ, των υψηλόμισθων, ναι, είναι οι ίδιοι που κατήγγειλαν το Βαξεβάνι για τη δημοσίευση, ναι, της λίστας Λαγκάρτ. Ναι, είναι, ρε, οι ίδιοι είναι, για θυμίσέ μου. Την περασμένη εβδομάδα, εκτός από το κλείσιμο της ΕΡΤ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και το κλείσιμο 200 σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Καλά είναι. Μαύρο και εκεί. Μαύρο. Πρέπει να τα προσθέσουμε στα 1500. Επιζήμια και... θα ήταν και αυτά. Επιζήμια. Κυφήνες στα σχολεία και στα σχολεία. Ναι. Από εκεί ξεκινάει ο κυφηνισμός και πάνε μετά στα κρατικά κανάλια. Παντού τεμπέληδες. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε στα 1500 που είχε κλείσει η Διαμαντοπούλου. Παντού τεμπέληδες και μόνο σε ένα μέγαρο εργατική. Στο Μαξίμου. Έχουμε αναβρασμούς στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια έκτακτη συνάντηση στη Βουλή. Ποιοι συναντώνται, θα μας το πει τώρα η συνάδελφος Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έλα, Μαριτίνα. Καλό μεσημέρι. Πολύ έκτακτη δεν ήταν. Το ξέραμε θα γινόταν. Μόνο που δεν επιβεβαιωνόταν. Ήταν μυστική, μάλλον. Ξεκίνησε όμως πριν από 2 λεπτά περίπου. Είναι μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Φώτη Κουβέλη. Είναι στο γραφείο του Φώτη Κουβέλη στην Βουλή. Και βεβαίως, προφανώς, είναι εν όψη του σημερινού του ραντεβού και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7.30 το απόγευμα. Τι θα συμφωνήσουν, πού θα διαφωνήσουν, θα το δούμε συγγένοντας. Προφανώς βλέπουν βίντεο με την Κομανέτσι. Στις καλές τις στιγμές που έκανε τις κολοτούμπες εκείνες τις ωραίες πάνω στα όργανα. Φαντάζομαι. Ας μην βιαζόμαστε. Μπορεί να βλέπουν και άλλοι αθλήτρια, έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Μας τα πει συνάδελφος, τα σχόλια είναι δικά μας εδώ. Μπορεί να βλέπουν και Μελισανίδη, κανείς δεν ξέρει. Είχε κάνει και το δικό του άλμα τότε. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουν, φαντάζομαι τώρα και εικάζω εγώ, να προσαρμόσουν τις κολοτούμπες ή τις κομανέτσι του Μελισανίδη στα δεδομένα της ηλικίας του ενός και των κιλών του άλλου και της αντίστασης βέβαια που θα συναντήσουν από την άλλη πλευρά τον Αντώνη Σαμαρά. Και ενώ όλα αυτά γίνονται με αφορμή την ΕΡΤ, τους ανασχηματισμούς και αυτό το πολύ, πολύ ενδιαφέρον σκηνικό, το 18ο Δημοτικό Λαμία, σας πάμε σε μία πόλη από τις πολλές, κλείνει. 220 παιδιά θα μεταφερθούν σε άλλα σχολεία, 24 δάσκαλοι εκτός δουλειάς. Είναι μια εικόνα από τις πολλές που υπάρχουν, επειδή δεν θα το δείτε πουθενά και κανείς δεν θα το δει, δεν είναι μόνο ένα σχολείο, είναι γύρω στα 200. Επίσης κλείνουν και νοσοκομεία. Στην Ελλάδα του Κουβέλη, του Βενιζέλου και του Σαμαρά με το μαύρο στην ΕΡΤ. Και όσο υπάρχει το μαύρο στην ΕΡΤ, προχωράει, συνεχίζεται κανονικά η μεγαλύτερη ντροπή, γιατί ναι, μεν η ΕΡΤ είναι αυτό που είναι και το βλέπουμε όλοι και το έχει δει όλος ο πλανήτης, αλλά η ντροπή είναι και σε όλα τα υπόλοιπα και δεν αθώνει καθόλου ούτε τους δικαιολογεί. Η πολυκλινική κλείνει. Η πολυκλινική είναι στην Ομόνια, Πειραιώς 3. Θα ακούσουμε την αντιπρόεδρο των εργαζομένων, την κυρία Ράπτη Χριστίνα. Λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό, μετά και την κατάργηση του τρίτου θεραπευτηρίου του ΙΚΑ που εντάχθηκε στο ΕΣΥ και στην Πολυκλινική και το κλείσανε, μεθοδεύουν ουσιαστικά και το κλείσιμο της Πολυκλινικής. Ωστόσο όμως όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μια απαξίωση και αποδυνάμωση του νοσοκομείου, ενός νοσοκομείου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, εξυπηρετεί κυρίως φτωχά λαϊκά στρώματα, άπορους, άστεγους, εξυπηρετεί γύρω στους 400 με 500 ασφαλισμένους και ασθενείς την ημέρα και θέλουν αυτό το νοσοκομείο ουσιαστικά με τον τρόπο του να τον καταργήσουν. Πού βρίσκεται η Πολυκλινική, που είναι ακριβώς? Στο κέντρο ακριβώς της Αθήνας. Πειραιώς 3 είναι ακριβώς κάτω από την Ομόνοια. Συγγνώμη, επειδή είναι και η περιοχή περίεργη, εκεί εξυπηρετούσαν και τοξικομανείς. Εκεί εξυπηρετούσαν και κάποιοι άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι, ό,τι μπορούσαμε προσφέραμε ακριβώς. Και ανθρώπους όμως, σας λέω, κυρίως που προέρχονταν από τα φτωχά λαϊκά στρώματα και που δεν είχαν να πάνε να πληρώσουν ιδιωτικά κέντρα που θέλουν να πάνε την υγεία. Πώς είναι οι εργαζόμενοι εκεί? Οι εργαζόμενοι είμαστε 350 περίπου, μαζί με γιατρούς και διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και καταλαβαίνετε ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό κάθε μέρα. Και τώρα πόσους ασθενείς έχει μέσα, επειδή είπατε τον μποϊκοτάρουν κιόλας. Πόσους ασθενείς έχει τώρα μέσα? Είναι όλες οι κλινικές γεμάτες. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 100 ασθενείς. Συνολικά περνάνε την ημέρα 300 με 500 άτομα. Έτσι. Η πολυκλινική αυτή τη στιγμή έχει ουρολογική, νευρολογική. Όλες σχεδόν τις κλινικές έχει. Όλες τις κλινικές σχεδόν. Και οι γιατροί που προβλέπετε να πάνε μετά από αυτό το κλείσιμο? Κοιτάξτε να δείτε. Και οι γιατροί, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είμαστε στον αέρα. Έτσι. Γιατί ελοχεύει και ο κίνδυνος να χάσουμε και τις θέσεις μας. Ή ελοχεύει ο κίνδυνος να πηγαίνουμε 3 μήνες εδώ, 1 μήνα εκεί, όπως γίνεται. Και εγώ βάζω το ερώτημα, όπως το βάλαμε και στον Υπουργό, από πότε η υγεία είναι φασόν και εμπόρευμα 3 μήνες εδώ και 3 μήνες εκεί? Τι είναι να πουλάω? Και όχι να μετακινούνται και να έχουμε γίνει περιοδεύον θίασος 1 μήνα εδώ και 1 μήνα εκεί. Τι σχεδιάζετε να κάνετε εσείς τώρα? Αυτό λοιπόν θέλω να σας ανακαλέσω και θέλω να με στηρίξετε. Αύριο λοιπόν ετοιμάζουμε κινητοποίηση δυναμική στην Πολυκλινική. Έχουμε καλέσει βέβαια, εκτός από τους εργαζόμενους που θα είμαστε όλοι έξω, έχουμε καλέσει φορείς, συνταξιούχους. αξιούχου, σύλλογο γυναικών τη περιοχή, αυτοαπασχολούμενου. Και πραγματικά θα δώσουμε μια πρώτη απάντηση, γιατί είναι το ένασμα αύριο, θα συνεχίσει ο αγώνα. Δεν θα αφήσουμε να χαθεί και αυτή η δομή υγεία, δεν θα αφήσουμε να χαθεί αυτό το νοσοκομείο, το μοναδικό νοσοκομείο στο κέντρο τη Αθήνα. Τι ώρα είπατε ότι είναι? Είναι στι 10 η ώρα το πρωί στην είσοδο τη πολυκλινική. Στο κέντρο της Αθήνας, αύριο το πρωί γίνονται αυτά στις 10, να το ξέρετε όλοι. Και βεβαίως σήμερα το απόγευμα, πάλι έξω από την ΕΡΤ, είναι χρέος να περνάμε από το Ραδιομέγαρο. Στις 6 ώρα έχει γεσέ και αδεδί συλλαλητήριο, με αφορμή τα όσα γίνονται στην ΕΡΤ, με αφορμή την ΕΡΤ, αλλά και με αφορμή όλους τους προηγούμενους και όλους τους επόμενους. Οι επόμενοι θα είναι περισσότεροι από τους 2.500 της ΕΡΤ. Το βλέπετε, τομέας υγείας, τομέας παιδείας, πια σε πολύ σημαντικούς τομείς για την ύπαρξη αυτού του λαού. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, Αποστόλη. Γιατί? Κυκλοφορούσαμε μαζί στο Ραδιομέγαρο και ένα ραντεβού δεν με βρήκες να μου δώσεις. Καλέ, τι κάναμε μαζί στο Ραδιομέγαρο? Τι κάνω και δηλώνω κι εγώ, αλληλέγγυα εκεί. Αχ, αλληλέγγυα. Αχ, ναι. Ας το έγραφες πάνω σου, αλληλέγγυα. Να γράψω αυτό, θα έρθει σήμερα δηλαδή. Εγώ που βρίσκω αλληλεγγύη βάζω χέρι. Να είμαι έτοιμη δηλαδή. Να είσαι. Βάλε μπλουζάκι, κάτι. Μα είναι και αυτό μέγαρο, ολόκληρο, αχανές. Να σου πω, θα είσαι μέσα ή απ' έξω? Ή στο μικρό, πού θα είσαι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι, θα κάνω μεγάλο βόλτα, είσαι σοβαρός? Θα είμαι στο πιάνο του Μάνου. Και θα παίζω. Έλα και ξάπλωσε από πάνω. Καλά, εντάξει. Εγώ ξέρεις τι θέλω να σου πω, πάντως που κάνεις ζεστό έχει πει μέχρι τώρα. Ότι είσαι ο πρώτος φιλία που έκανε τη σωστή εκτίμηση για τον Σαμαρά. Το θυμάσαι που είχες πει σε έναν τύπο? Όχι. Ο Σαμαράς δεν θα πάει από την βλακεία του, από την επικοινωνία του θα πάει. Το έχεις πει. Τα λέω εγώ. Σας λέω ότι είμαι πολύ μπροστά. Το ξέρω. Χαντακώνομαι. Το ξέρω. Χαντακώνομαι εδώ που είμαι. Γιατί δεν πας? Θα πάω στην Ινδία κι εγώ με τη Λουκά. Και με τη Λουκά. Α, ήταν και αυτή εκεί, καλέ, την είδες? Δεν έφυγε για Ινδία? Όχι, καλέ, δεν έφυγε. Ήταν εκεί, έλεγε για τον ελληνισμό, ψαπίζει και τέτοια. Κι άλλη μαγκιά του Σαμαρά. Είδες? Δεν έχει αφήσει μαγκιά που να μην την κάνει. Δεν έχω καταλάβει, βρε Αποστόλη, γιατί τόσο κόψιμο για αυτούς που φεύγουν από την ΕΡΤ και όχι για κάποιον άλλον φτωχό εργάτη, οικοδομής ή εδώ ή εκεί ή στα εργοστάσια, τόσα εργοστάσια που έχουν κλείσει. Τι είναι 1000 κάθε μέρα και 1100. Και ξεσηκώνεται τον κόσμο, γιατί να πάω γι' αυτό? Γιατί είσαι ο επόμενος γι' αυτό. Τι είμαι? Ο επόμενος, η επόμενη. Εγώ έχω απολυθεί, κανείς δεν νοιάστηκε, Αποστόλη. Έχει κι άλλους επόμενους γι' αυτό. Που ξέρετε. Δεν κόπτεται κανείς για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ούτε τους βολεμένους. Όποιοι κόπτονται για αυτούς που έρχονται μετά την ΕΡΤ. Ναι, τον οικοδόμο, τον αυτεργάτη, εσένα την δεξιά, όλους αυτούς. Μπράβο, Μωρή Λουγκρασία. Άκουσα τώρα που είπες τον άλλο να πούμε για τον Στάλιν και τον Χίτλερ. Α, τα ακούς, όλα τα ακούς. Όλα τα ακούω, Μωρή Λουλού. Είμαι ο γυναστηριακός ταξιτής του Ελλάδα. Ωπα, έλα, αγόρι μου. Τι ψήφισες, 16%, πόσο πήρατε? Άστρε, μαρκα, δεν είμαι Χρυσιαυγή. Εγώ σου είπα ότι κομμουνία, ντε μαρκα, είμαι στη μέση, το έχω πει 100 φορές. Στη μέση, Λιμπερόπουλο, ψήφισες. Εσύ, ρε, μαρκα. Το θέμα είναι αν είσαι φασίστας ή κρυφό φασίστας. Ο Στάλιν, μαρκα, μπορεί να έφαγε τους εχθρούς του όπως λες, αλλά έφαγε ένα τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Και ο Χίτλερ έφαγε ανθρώπους, παιδί μου, εχθρούς. Ανθρώπους. Τι εχθρούς, μωρά μας. Δηλαδή, άμα βγεις εσύ να πούμε τώρα την εξουσία, το κολοκομούνι, θα μας φας όλους τους υπόλοιπους που είμαστε, ξέρω εγώ, στη μέση. Καλέ, πώς το βλέπεις? Δεν ακούς το Λεωνίδα το δικό σου? Θα μας σκοτώσουμε δηλαδή. Θα σας σκοτώσουμε δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνεις. Δικό μου. Ρε μα, ποιο δικό μου καταρχήν, γιατί με έχεις κατατάξει? Εγώ έλα που σε έχω κατατάξει τώρα και δεν ήθελες. Τι το ξύριζες στο κεφάλι? Ήτανε μόδα? Να σου πω, για την ΕΡΤ Μοτλουλού, γιατί καίγεστε όλοι για τους συνδικαλισταράδες, καίγεστε που σας τρώγαν τα λεφτά μαζί των φορολογουμενών που έχουν χωρίς παραστατικά έχουν φάει εκατομμύρια? Ναι, καίγεστε τόσο γιατί πολύ, καλά πήγε το κράτος με τον τρόπο που έπλε μέχρι τώρα, γιατί να τα αλλάξουμε αυτό? Ρε μαζί, 30 χρόνια σου τρώγανε από τον πατέρα σου, από τη μάνα σου, από μένα, από σένα, από όλα. Είχαμε ευημερία όμως. Με δανεικά ζούσε, ρε μαζί, έχεις ακούσει κάτι μισούς που παίρνουν αυτή? Με δανεικά, αλλά όπως είπες, ζούσαμε. Τώρα δεν ζούμε. Πού να σε γα***σω, δεν πιάνεσαι με τίποτα, ρε. Αν σε αφήσω να με πιάσεις, τι θα γίνει? Άμα σε πιάσω, τότε θα σ' αρέσει. Τι, θα με πας κουρσά, γουστάρω. Κουρσάρε μου εσύ, κουρσάρε. Γεια σου, μωρό μου, γεια σου, γεια. Ακούω τώρα το. Σας ακούω. Ακούω και το Θήμιο που λέει δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σταθμό έτσι, άλλο αλλιώ. Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά. Δηλαδή τα υπόλοιπα κανάλια δεν χρωστάνε πουθενά. Πληρώνουν τα πάντα, πληρώνουν το ΦΠΑ του, πληρώνουν το ΙΚΑ του, τα ιδιωτικά κανάλια. Και μόνο η ΕΡΤ, ας πούμε, έχει αμαρτίες. Που έχει αμαρτίες, τις γνωρίζουμε όλες. Εν πάση περιπτώσει έχουν. Συγγνώμη όμως, και η ΕΡΤ δεν έχει τις τηλεθεάσεις που έπρεπε. Γιατί άλλοι μπορούν να έχουν χρέη, αλλά έχουν κάνει και ανοίγματα για να κάνουν μεγάλες παραγωγές. Κάνουν τηλεθεάσεις, ρισκάρουν. Δεν πληρώνουν και τίποτα. Δεν πληρώνουν και τίποτα, ναι. Ενώ η ΕΡΤ δεν έχει είχε και τηλεθέαση, συγγνώμη. Όταν θες να έχεις ένα κρατικό κανάλι, γιατί το θες? Για τηλεθέαση, για ανταγωνισμό. Γι' αυτό. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ελεύθερη, απολύτως ελεύθερη. Απολύτως ελεύθερη, αυτό ξαναπέστον. Πιο βαριές αλυσίδες αυτή η ελευθερία δεν ξαναείχε ποτέ. Τραγούδι για να δώσουμε ρυθμό στη σύσκεψη που γίνεται τώρα μεταξύ Κουβέλη και Βενιζέλου. Κουβέλη. Που στα μαλλιά της φοράγες. Δημοκρατική αριστερά. Να ξεχωρίζει από όλους με στα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Δυο μικροί αγγέλη που στα μοιρά. Κουβέλη. Να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει. Δεν μπορεί. Την πλανέψανε. Επειδή κάνουν επιδείξει τώρα, και είναι και ο Μπέζος από κάτω, επειδή κάνουν επιδείξει και πρόβες για τις κολοτούμπες, να τους βοηθήσουμε λίγο σε ένα πολύ χαλαρό ρυθμό. Όμως θα φύγει το κουβέλι, το χρυσό, και θα πάμε στο αντιφασιστικό CD που βγάζουμε μαζί με τους Κολεκτίβα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ακούμε ένα τραγούδι. Η Φράξια είναι το συγκρότημα που όνομα καλλιτέχνη που θα ακούσουμε τώρα. Τίτλος τραγουδιού «Κάτι φταίει» και σε παρένθεση «Το μικρό μου πιώνει». Ήταν ο τρόπος που σε πέβαλαν να ναι κάθε να σκέφτεσαι. Ο τρόπος που σου φόρτωναν πολλές πληροφορίες από κούνια. Ήταν η πάγια τακτική τους να τα δέχεις. Όλα μας ήταν χωρίς καχυποψία και απορίες. Άκου βλέπες οπαξόδευε και μην μιλάς πολύ. Είμαστε εδώ να σου δημιουργούμε ψεύτικες ανάγκες του συστήματος. Αυτό ήταν πάντα το γερό χαρτί. Τηλεόραση, μπουζούκια, πρετεντέριδες και τράγες. Δεύτερο αυτοκίνητο και τρίτο εξοχικό. Λαχοκάγκουριά, εξάπνιση και μπάλα να ξεσπάσουμε. Και από Δευτέρα μάλιστα ότι πει αφεντικό. Κι ας τους άλλους δεν μας μοιάζει κι ας ένα φραπέ να ράξουμε. Βόλεμα στο βόλεμα του μέλλοντος σκομπόδεμα. Τα βλάκι γκομενάκια κάθε μέρα Κυριακή. Κανά χαπάκι για τη θλίψη στη μελαγχολία. Ξόδεμα και δάνειο για κάθε σου στιγμή και αναπνοή. Φροντιστήριο για τα ρομπότ παιδιά σου και με γεια σου. Το καινούριο σου κουστούμι ενδυμασία της σιωπής. Εκφραστής αποθυμένων απ' την Αμερικανιά σου. Κάτι φταίει μικρό μου πιώνει και ψάξε να το βρεις. Ίσως στέει μαζί και στην πορεία που τα νιάρεις. Ίσως στέει που η τύχη σου γελούσε πιο συχνά. Ίσως στέει που σάβησα και εγώ να σου λατσάρεις. Να γυρνάς στη γειτονιά μου με τη φάτσα του γαμιά. Ίσως στέει μαζί και στην πορεία που τα νιάρεις. Ίσως στέει που η τύχη σου γελούσε πιο συχνά. Ίσως στέει που σάβησα και εγώ να σου λατσάρεις. Να γυρνάς στη γειτονιά μου με τη φάτσα του γαμιά. Από νεόπλουτος νεόπτωχος, μα τώρα στη λεζάντα του φασίστα. Από μόδα του Λεβέντη Μπρατσαρά. Η εποχή αποκάλυψε αυτό που ήσουν πάντα. Μια σκατόψυχη κουφάλα κλασικού Ελληναρά. Εμένα ξέχναμε, πάντα μου βρωμάγανε τα χνότα σου. Είμαι απέναντι μαζί με αυτούς που τώρα κυνηγάς. Αφού διάλεξες πορεία, τώρα πρόσεχε τα φώτα σου. Κάποιοι θα σου χυμίξουν τη στιγμή που θα ξυπνάς. Κι από εδώ και πέρα έχω πόλεμο μαζί σου. Με όλους τους πρώην αμέτωχους και νυν κουμανταδόρους. Κι αφού ξέρω πως μ' ακούς καλά, εσύ και οι όμοιοι σου κάποτε το αθώ. Το αίμα θα πνίξει τους αιμοβόρους. Ψάξε βρες αν σου έχει μείνει τσίπα από το χθες. Κι άμα ξεκάβλωσες απ' την παραμύθα που σε χώσανε. Πως σκέφτεσαι, ποιος είσαι, που ανήκεις και τι θες. Ποιοι σε βάλανε στη σάγνια στο δώμα και κλειδώσανε. Τι φταίει, κανένα στόμα ακόμα δεν το λέει. Και αρρώστια εξαπλώνεται στην πόλη που κοιμάται. Σε μια χώρα που γονάτισε, την παρακαλάει και κλαίει. Μα μέχρι κι ο Θεός της την ξεχνά, δεν την λυπάται. Ίσως στέει μαζί και στην πορεία που τα νιάρεις. Ίσως στέει που η τύχη σου γελούσε πιο συχνά. Ίσως στέει που σ' άφησα κι εγώ. Εγώ να σου λατσάρεις, να γυρνάς στη γειτονιά μου με τη φάτσα του γαμιά. Ίσως στέει μαζί και στην πορεία που τα νιάρεις. Ίσως στέει που η τύχη σου γελούσε πιο συχνά. Ίσως στέει που σ' άφησα κι εγώ να σου λατσάρεις, να γυρνάς στη γειτονιά μου με τη φάτσα του γαμιά. Τίτλος του είναι «Κάτι φταίει», σε παρένθεση «Μικρό μου πιώνει» και «Φράξια», το όνομα του καλλιτέχνη. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Πάμε στο λαό, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι. Έχω δακρύσει πραγματικά. Είμαι πολύ συγκινημένος. Γιατί είδα τον Άδωνη εχθές και είδα πόσο συγκινημένος είναι για τον Έλληνα φορολογούμενο. Να ρωτήσω σε ποιο κανάλι τον είδες ή σε όλα. Έλα, εγώ έχω καταλήξει ότι τα κανάλια κάναν απεργοσπασία χθες γιατί είχε ανάγκη να βγει κάπου ο Άδωνης. Έλα τώρα. Δεν είχαν άλλο λόγο. Υπέρ τη ΕΡΤ ήταν. Δεν σκέφτομαι πονηρά πράγματα. Απλά έπρεπε να βγει ο Άδωνης κάπου. Είσαι αγαθό, αγόρι. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Είμαι αγαθό σκέτο. Κοινωνικό αγαθό. Γεια σου, Αποστόλη! Γεια! Συγχαρητήρια για τη χθεσινή σας εκπομπή και για την πρωτοβουλία σας να βγείτε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και συγχαρητήρια θέλω να δώσω και στους απολυμμένους εργαζομένους της ΕΡΤ που τις προηγούμενες ημέρες απέδειξαν ότι μπορούν να ακυδεμόνευτοι να κάνουν πολύ καλύτερη τηλεόραση από ό,τι πριν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, το είδαμε όλοι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Με αφορμή τη σφαγή, τη μαύρη επέτειο τη σφαγή στο Δίστομο. Α, καλέ σφαγή τώρα. Λέμε τώρα, ε. Σιγά τώρα που είναι σφαγή. Θα ακούσει τι θα βγουν να πουνίξει αυγή σε λίγε μέρε, τι θα γράψει η ρεπούση στα βιβλία τη. Σιγά που ήταν σφαγή. Εντάξει, δεν πειράζει. Ομαδικό ατύχημα ήταν. Ένα bad luck για ολόκληρο χωριό. Περνούσαν απ' έξω και κάνανε πεδίο βολή οι Ναζί. Αυτό. Έτσι. Βρεθήκαν αυτοί στο πεδίο βολή. Οι άλλοι το είχαν κάνει από πριν. Φίλε μου, ακούω την εκπομπή σου πάντα μαγνητοφωνημένη το απόγευμα. Και χθες το απόγευμα άκουγα και το απόσπασμα από τη διοίκηση από το Δίστομο και συγκινήθηκα, μπορώ να πω. Εγώ θα σου μιλήσω ως εκπαιδευτικός. Νομίζω ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί γενικά έχουν ένα σοβαρό καθήκον. Αυτά να τα περάσουν στη νέα γενιά. Στο λέω γιατί δυστυχώς και οι μεγάλοι δεν ξέρουν, αλλά πολύ περισσότερο τα παιδιά. Σήμερα με αφορμή και την μέρα τη χθεσινή του Δίστομου, μίλησα στα παιδιά για αυτό το γεγονός της σφαγής του Δίστομου. Φυσικά όχι με την. Σοβαρά. Μην μπήκαν στις αυγίδες μέσα σε φάει λάχανο. Φίλε μου, εγώ ξεκαθαρίζω και στα παιδιά τα οποία ξέρουν για τη Χρυσή Αυγή, ξέρουν τι γίνεται, ότι αυτά δεν είναι, είναι ιστορία. Δεν μπορούμε να κρύβουμε τα μάτια μας. Και η Χρυσή Αυγή, και να το πούν και στους γονείς τους, είναι ένα φασιστικό κόμμα. Όχι αυτοί που την ψηφίζουμε, ακόμη τουλάχιστον, αλλά αυτοί που είναι πάνω και είναι η κεφαλή της είναι φασίστες και νεοναζιστές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε χρέος εκπαιδευτικοί να μιλήσουμε για τα παιδιά μας για αυτό το θέμα. Μίλησα και φυσικά με τη σκληρή γλώσσα που είχε η αφήγηση της κυρίας από το Δίστομο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά. Μήπως να μιλήσετε στους συναδέλφους σας πρώτα και μετά στα παιδιά. Γιατί ο μόνος που θέλει να το κάνει είσαι εσύ και άλλοι πέντε. Έχεις δίκιο. Μήπως πρώτα να μιλήσεις στους συναδέλφους σου και να τους ενημερώσεις, γιατί είμαι σίγουρος περισσότεροι δεν ξέρουν. Και να τους ενημερώσεις και μετά συνεννοηθείτε, να το πείτε όλοι μαζί στα παιδιά. Έχεις δίκιο, κατάλαβα. Μην τους έρθει ξαφνικό από ένα στο κουλό. Ξέρω τι λες. Νομίζω όμως ότι κάποια προσπάθεια γίνεται. Όχι φυσικά από όλους. Πολλοί έχουν εγκλωβιστεί στη λογική των δύο άκρων. Στη λογική των δύο άκρων ή στη λογική της επιστράτευσης. Τέλος πάντων, σε αυτή τη λογική η οποία είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη. Που θέλει κόκκινο και μαύρο φασισμό να είναι ο ίδιος. Όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτό που λένε για αυτούς κόκκινος είναι ο κόκκινος στρατός που τους έκανε και τους έβγαλε από τα λαγούμια τους τους ναζιστές. Εγώ είμαι ένας βουλευτής που εκλέγομαι στη φτωχογειτονιά στη Γεύρα Βάρα του Εγάλεου. Βγαίνω πρώτο στην Πετρούπολη. Μιλάμε στη φτώχεια. Τι είπα αυτό ο μαλάκα ο Γιακουμάτο, ρε φίλε. Ότι βγαίνει πρώτο στην Πετρούπολη, ρεζίλη μα έκανε ο μαλάκα. Δεν του λέω. Α, τώρα σε έκανε ρεζίλη. Γιακουμάτο, βγάζατε και δεν μα τα λέγατε. Με το μαλάκα, μην το ξαναβάζει που μα έκανε ρόμπα να πούμε. Ναι, επειδή έβγαλε την αλήθεια. Πάντω δήμαρχο έχουμε αριστερό, φίλε. Δεν ξέρω τώρα. Ότι έχετε δήμαρχο αριστερό, το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Από την άλλη, η Πετρούπολη δεν είναι από τι πιο ξενέρωτε περιοχέ, σόρ κιόλα. Ναι, ρε φίλε. Έχουμε το τεραπέτρα όμω. Έχει το τεραπέτρα, τι να το κάνει. Το θέατρο αξίζει μόνο δίπλα. Αλλά και, παιδί μου, και μόνο που δεν έχετε άναρχη δόμηση είναι πολύ κουραστικό και ενοχλητικό. Σωστό και αυτό, ρε φίλε, μέσα είσαι. Δίκιο έχεις. Δεν θυμίζει Αθήνα. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Έχω δύο βελτιωμένα. Ρε, για την έκφραση θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Του χτύπησα το κεφάλι στο τραπέζι. Ή του έφερα το τραπέζι στο κεφάλι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Και κάτι για τους φτωχούς ανθρώπους που είπε ο Γιακουμάτος. Κυρία Τσαπανίδου, σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει και η φτώχεια. Όπου υπάρχουν μπάτσι, θα υπάρχει και φτώχεια. Γιατί οι μπάτσι φυλάνε αυτούς που προκαλούν τη φτώχεια, πες του.